Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu, mówi Margan Margański. Serdecznie zapraszam do wysłuchania mojego palindromu, który, jak ustaliliśmy kilka ładnych tygodni temu, we wtorkowo-środową noc wypełnia muzyka jazzowa, zarejestrowana podczas koncertów. Nie ma chyba bowiem lepszej formy, aby słuchać muzyki improwizowanej, tak bardzo różniącej się od tego wszystkiego, co pojawia się na studyjnych jazzowych albumach. Anagram Margana. Mam wrażenie, że wszystko jest już jasne. Nasze dzisiejsze spotkanie wypełni muzyka Krzysztofa Komedy Trzcińskiego. moja ballada, a wcześniej utwór zatytułowany Ballad for Bernd. Obie kompozycje, zresztą jak wszystkie, które pojawią się tej nocy w programie trzecim, zostały zarejestrowane podczas kolejnych edycji festiwalu Jazz Jamboree. Począwszy od pierwszych dwóch edycji, które odbyły się w Sopocie, aż do roku 1967, Krzysztof Komeda jako jeden z nielicznych muzyków uczestniczył w każdej edycji tego przeglądu, pojawiając się zarówno ze swoim trio, kwartetem i wreszcie kwintetem. Prezentował zarówno premiery, jak i utwory znane już publiczności. Większość z nich miała rozbudowany charakter, co z jednej strony fascynowało, a z drugiej strony dawało poczucie przekombinowania, ponieważ w trakcie gry ocierano się o eksperyment, często odchodząc od tematu głównego, aby powrócić do niego po kilku, a nawet kilkunastu minutach. Tej nocy zresztą usłyszą Państwo kilka takich przykładów. Warto wspomnieć również, że poza etiudami baletowymi oraz muzyką do spektaklu Jazz i Poezja, wszystkie utwory, które pojawiły się na Jazz Jamboree, były kompozycjami stricte jazzowymi, niejednokrotnie zresztą pisanymi na potrzeby filmu. A nasze spotkanie rozpocząłem od muzyki granej przez trzy osoby. Wszystko działo się w trio, ale z różną obsadą, bowiem Krzysztof Komeda pojawiał się na przeglądzie właśnie z takim składem w roku 1961, 62 i 64. Warto wymienić, że te zespoły w różnych konfiguracjach tworzyli Leszek Dudziak, Adam Jędrzejowski, Czesław Bartkowski i Rune Karlsson. I tutaj panowie grali na perkusji. Adam Skorupka, Janusz Kozłowski i Roman Dylong z kolei w różnych składach odpowiadali za grę na kontrabasie. Pojawił się również Jerzy Milian, grający na wibrafonie, Jimmy Gurley na gitarze i Bernd Rosengren na saksofonie tenorowym. Domknijmy zatem wątek takich potrójnych zestawień. Przed nami utwór This or This, pierwsza część etiud baletowych i utwór o szalonej dziewczynie, którą była Zofia Komeda. Trójka. Program trzeci. Anagram Margana. Thank you. programie trzecim Krzysztof Komeda i jego trio. Usłyszeliśmy etiudy baletowe, utwór This or This i kompozycję Crazy Girl. Anagram Margana. A w nim przypomnę koncertowe nagrania i jednocześnie koncertowe wykonania muzyki granej przez kolejne składy jazzowe Krzysztofa Komedy Trzcińskiego. Po prezentacji utworów zagranych w trio, pora na kwartety. Tu sprawa przedstawia się mniej skomplikowana niż to, co działo się w składach trzyosobowych, ponieważ w takim zestawie Komeda pojawiał się na jazz jamboree z Rune Carlsonem grającym na perkusji, Tomaszem Stańko na trąbce i Januszem Kozłowskim oraz Romanem Dylongiem na perkusji. Pierwsze nagranie w tej części audycji pochodzi z roku 1965, kiedy to w sali Filharmonii Narodowej w Warszawie została zaprezentowana Katorna, czyli utwór napisany z myślą o szwedzkim filmie Kocice. Potem już ze Zbigniewem Namysłowskim nagrano ową kompozycję w studiu i umieszczono ją na słynnej płycie Astigmatic. Ale take, który usłyszymy, jest znacznie dłuższy, jednocześnie starszy o kilka bądź kilkanaście dni. Thank you. Kwartet Krzysztofa Komedy. Rune Karlsson, Janusz Kozłowski, Tomasz Tańko, Krzysztof Komeda. Tak w wersji koncertowej przedstawia się Katorna zagrana w kwartecie podczas Jazz Jamboree w roku 1965. Dysponuje jeszcze jednym koncertowym nagraniem zarejestrowanym w czteroosobowym składzie na festiwalu, ale już pochodzi ono z roku 1967, czyli z czasu, kiedy świat opłakiwał Johna Coltrane'a. To właśnie na jego cześć powstał Nighttime, Daytime, Requiem. Utwór zaprezentowany festiwalowej publiczności 14 października 1967 roku w sali kongresowej Pałacu Kultury i Nauki. Roman Gucio-Dylong na kontrabasie, Rune Karlsson na perkusji, Tomasz Stańko na trąbie i oczywiście Krzysztof Komeda-Trzciński na fortepianie. Thank you.